عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت والله ورسوله أعلم قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دری اسنا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک آدمی دکھائی پڑا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے, بال انتہائی کالے تھے, اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے اس آدمی کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا. بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ اس نے اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور بڑی بے تکلفی سے اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور تو نماز کو قائم کرے, زکات ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے اور حج بیت اللہ کرے اگر اس کی طرف سبیل کی استطاعت ہو جائے. یہ سن کر سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آدمی پر بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ آپ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور تو ایمان لائے اچھی بری تقدیر کے اوپر. یہ جواب سن کر اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم سے کم تو یہ خیال کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ جواب سننے کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں جو معلومات سوال کرنے والے کو ہے اور جو معلومات سوال کیے جانے والے کو ہے، دونوں معلومات برابر ہیں. تو سائل نے کہا کہ اچھا قیامت کی علامات ہی بتا دیجئے، اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی کچھ علامتیں یہ ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر والے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھی ایک زمانے میں، تم ننگوں کو دیکھو گے. ایک وقت تھا کہ ان کے بدن پر صحیح سے کپڑا نہیں تھا. تم محتاجوں کو دیکھو گے جو نانی شبینہ کو محتاج تھے. تم بکری کے چرانے والوں کو دیکھو گے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ کر ڈیلے مار رہے ہوں گے، فخر کر رہے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے. پھر وہ آدمی چلا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ جبرائیل تھے، یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. یہ حدیث امام مسلم اپنی صحیح میں لائے، اور یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ سائل سوال کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کی اہم بنیادی باتوں، دین کے اہم اور بنیادی مسائل کے بارے میں سوال و جوابات کیے، تاکہ ان سوالات اور جوابات کو سن کر کے مسلمان دین کی بنیادی حقیقتوں اور دین کے اہم مسائل سے اچھی طرح واقف ہو جائیں. یہ وجہ ہے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہے جانے. راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین یعنی دوسرے خلیفہ ہوتے ہیں. حدیث پاک کا پہلا ٹکڑا لے کے حضرت عمر فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، روایت کرنے والا ایک لیکن کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر کے علاوہ دیگر اصحاب بھی موجود تھے. تبھی تو حضرت عمر نے واحد کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ دریاسنا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہاں؟ عند رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے، دنیاوی مشاغل میں سے کچھ اوقات کو فارغ کر لیا کرتے تھے، کچھ ٹائم کو اسپیئر کر لیا کرتے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین کا علم حاصل کریں. یہ پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اے امت محمدیہ جس زمانے میں بھی تم ہو, تم بھی اسی طرح اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے, دنیاوی مشاغل میں سے کچھ ٹائم, کچھ اوقات فارغ کر لینا, اسپیئر کر لینا, جس ٹائم کے اندر تم شریعت کے علوم کی تحصیل کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کر لیں. یہ حدیث پاک کے پہلے ٹکڑے سے ظاہر. اور دین کے بنیادی مسائل کا سمجھنا تمہارے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. لہذا کچھ اوقات فارغ کیجئے, کچھ ٹائم اسپیئر کیجئے. ایک مسئلہ نکلا حدیث کے پہلے ٹکڑے سے, دوسرا ٹکڑا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی اگر باہر جانے کی بھی ضرورت پڑے تو آدمی علم کی تحصیل کے لیے باہر جائے. حضرت جبرائیل آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک طالب علم علم کی تحصیل کے لیے دوسری جگہ جائے. یہ دوسرے ٹکڑے سے ظاہر ہوئے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اسے پتا چلے کہ فلاں جگہ کوئی عالم ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہے, تو اس علم کی تحصیل کے لیے وہاں کا سفر کرے. یہ حدیث پاک کے دوسرے ٹکڑے سے پتا چلا. اس کے بعد کا ٹکڑا دیکھیں کہ شدید بیاض سیاہی آنے والا جو آدمی تھا, اگرچہ اس آدمی کے بھیس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھی, کپڑا اس آدمی کا انتہائی سفید. مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی جب تحصیل علم کے لیے نکلے تو باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھے, کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے, اس لیے کہ شریعت کا علم انتہائی پاکیزہ ہے, اور پاکیزہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کا دل, آدمی کا باطن, آدمی کا ظاہر بھی پاکیزہ, شستہ اور صاف و شفاف ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اپنی بستی سے جب کسی دوسری بستی میں جاؤ کسی سے ملاقات کے لیے تو کپڑے تمہارے صاف ستھرے ہونے چاہیے, تاکہ جس سے آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں وہ آپ کا احترام کرے, آپ کو محبت سے بٹھائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے کپڑے صاف نہ ہوں, گندے ہوں, اور اس گندگی سے وہ آدمی نفرت اور کراہیت محسوس کرے. اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی آدمی کہیں جائے تو قلب کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہر یعنی کپڑے کی بھی صفائی کا خیال رکھے. اس کے بعد کا ٹکڑا کہ یہ جو آدمی آیا ہے اس کے بال انتہائی کالے تھے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم کی تحصیل کا بہترین زمانہ جوانی ہے, اس لیے کہ جوانی کے اندر ہی تو بال کالے ہوتے ہیں. بہترین زمانہ تحصیل علم کا وہ ہے جب بال کالے ہوں, آدمی جوان ہو, علم کا صحیح وقت تحصیل کا وہی ہے. اور لا یرا علیہ اثر السفر, چونکہ یہ فرشتہ تھا جو آدمی کے بھیس میں آیا تھا, اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر کر کے آیا, گویا علم کی تحصیل کے لیے سفر کیا جائے. اور اگلا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ یہ آدمی ہم لوگوں کے لیے اجنبی تھا, اس وجہ سے ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا, اور پہچانتا بھی کیسے, اس لیے کہ یہ تو فرشتہ تھا جو آدمی کی شکل میں آیا تھا. اس کے بعد کا ٹکڑا کہ چلتا ہوا آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. کیسے بیٹھا؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھے, کوئی بھی آدمی کسی عالم سے مطلب پوچھنے کے لیے بیٹھے تو ادب و احترام محفوظ رکھے, اس لیے کہ علم ایک نور ہے جو قلب سے نکلے گا اور دوسرے آدمی کے قلب میں پہنچے گا۔ لہذا صفائی قلب کے ساتھ ایک طالب علم کو ایک استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے۔ خاص طور سے ادب و احترام تو حد درجہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھی۔ یہ ٹکڑا قربت ظاہر کرتا ہے کہ جب تم کسی آیت کا مطلب کسی عالم سے جاننا چاہو، کسی حدیث کو سننا چاہو، تو عالم کے بالکل قریب بیٹھو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاز کو پیاز سمجھ بیٹھو اور لوگوں سے بیان کرتے پھرو۔ قریب بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک ایک بات کو اچھی طرح سنے گا اور اچھی طرح یاد کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دور بیٹھنے کی وجہ سے کوئی لفظ اس طرح اس کی سماعت میں آئے جو در حقیقت استاد کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا، یا محمد، یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ آنے والا جو آدمی ہے یا تو وہ مسلمان نہیں ہے یا پھر ایسی ہستی ہے جو شریعت کا مکلف نہیں۔ اس لیے کہ یا محمد کہہ کر کے پکارنا درست نہیں ہے۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کے نام کے ساتھ بذریعہ حرف ندا یا پکارا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، یا موسیٰ، یا زکریہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، ان کے ناموں کے شروع میں یا ہے۔ لیکن پورے قرآن حکیم میں دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کے شروع میں کہیں لفظ یا نہیں ہے۔ جہاں بھی لفظ یا ہے وہاں ایوہا کی اضافت ہے اور آپ کے وصف کو ذکر کیا گیا ہے، نام کو نہیں۔ یا ایوہا نبی، ایک نقطہ ہے خاص طور سے، جسے عربی طالب علم ہی سمجھ سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں۔ ایک تو یا داؤد، یا کے بعد فوراً نام، یا یحییٰ، لفظ یا کے بعد فوراً یحییٰ نام، یا زکریہ، یا حرف ندا کے بعد فوراً نام۔ اور یہاں دیکھیے، ایک تو نبی کا نام نہیں لیا گیا اور دوسرے یا اور وصف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایوہا کی فصل ہے، یا ایوہا النبی، ہٹ گئے، یا ایوہا النبی اذا طلقتم النساء، یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا۔ پورا قرآن حکیم دیکھ ڈالو، کہیں بھی لفظ یا کے بعد محمد کا لفظ نہیں ملے گا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، کہ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے لے کر پکارتے ہو۔ پھر یا محمد لکھنا، کتبوں پر لکھ کر کے مساجد کے اندر ٹانگنا اور اس طریقے کی خرافات اور حرکت کرنا، یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو مسلمان نہ ہو، اور دوسرے وہ کر سکتا ہے جو شریعت کا مکلف نہ ہو، انسان نہ ہو، فرشتہ ہو۔ یا محمد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہستی فرشتہ ہے یا غیر مسلم ہے۔ یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ وہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ سوالات اگر کئی کرتے ہوں تو سب سے اہم سوال جو ہو ان سوالوں میں اسے پہلے لاؤ۔ پتا یہ چلا کہ جو سوالات انہوں نے کیے ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں، ان تمام سوالات میں سب سے زیادہ اہم سوال اسلام کے تعلق سے تھا۔ لہذا تمام سوالات میں اس اہم سوال کو مقدم کیا گیا۔ اب اس سوال کا کیا مطلب ہے، تفصیل انشاءاللہ